zit. Zo'n takkenbos stond er in de tuin. En daar speelden mijn kindjes altijd in. Het is niet echt gelijk een groot bos. Het is een grote verzameling van takken door elkaar. Hebben jullie zin om een keer te veranderen in jullie eigen kruid? Ja. Nee? Nee. Zal ik een muziekje opleggen en kunnen jullie daar een beetje in dansen? Ja! Maar je moet wel een beetje heel voorzichtig zijn, want de takken kunnen prikken. En de takken kunnen ook vallen. Dus je moet een beetje